อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดรายการของสถานีในเช้าวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์2557ด้วยรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันแรม9ค่ำเดือน3ปีมะเสงค่ะก็เรียกว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็ถือเป็นเดือนแห่งความรักนะคะอันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะทราบกันดีแหละค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนื่องจากมันมีวันแห่งความรักในวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันมาฆบูชาของไทยเราด้วยหรือว่าของทางพุทธศาสนาเราด้วยนะคะดังนั้นสำหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นการส่งท้ายเดือนแห่งความรักนี้ดิฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการสนทนาธรรมะหรือที่เราเรียกแล้วก็รู้จักกันว่าการสักการะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณพระคุณสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะและหลักสูตรประจำของทางศูนย์หรือว่าของทางวัดป่าดอนไหโศกนั้นก็คือหลักสูตรการเรียกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจานะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายเรียกว่าส่งท้ายเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยโยมอยากขอความเมตตาที่จะหยิบยกเกี่ยวกับเรื่องของการครองเรือนที่ว่าเป็นเรื่องของการครองรักครองเรือนของคนสองคนเนี้ยนะเจ้าคะว่าจะครองรักครองเรือนกันอย่างไรใช้หลักธรรมะข้อใดจึงจะทำให้การครองเรือนนั้นประสบผลสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะเจ้าคะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาสักษาว่าในความคิดเห็นหรือตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องการครองรักครองเรือนของบรรดาคารวะทั้งหลายหรือที่เรียกว่าเป็นคารวะธรรมนี้ไว้อย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวพันในเรื่องของคารวะธรรมเนี่ยมีหลายอย่างมากนะคุณเตือนใจ เดี๋ยวพัดเจ้าค่ะ เช่นว่าถ้าเราพูดถึงสามีภรรยาอันนี้เราพูดกันอยู่เป็นประจำย้ำอยู่บ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องของทิศทั้ง6ใช่ไหมที่หน้าที่ระหว่างบุคคล2บุคคลคืออะไรอันนี้คือทิศที่เราต้องรักษาไว้เราต้องคอยประคองไว้นะคือต่อบุคคลต่อบุคคลใช่ไหมเช่นถ้าสามีกับภรรยาก็อย่านอกใจนะด้วยการซื้อเครื่องประดับให้ด้วยการที่มอบหมายหน้าที่ที่สำคัญนะด้วยการเอาอกเอาใจด้วยการที่ไม่ดูหมิ่นนะ5อย่างนี้เป็นหน้าที่ที่สามีต้องทำล่ะเราพูดกันอยู่บ่อยๆเ จ้าค่ะ ภรรยาก็เหมือนกันนะก็ต้องเป็นผู้ที่ดูแลการงานอย่างดีไม่นอกใจนะรู้จักรักษาทรัพย์สินที่มีอยู่เนี่ยเป็นหน้าที่ที่ภรรยาจะต้องมีนะนี้ก็เราคุยกันอยู่เป็นประจำแล้วลูกก็เหมือนกันคือถ้าพูดถึงครอบครัวมันก็ต้องมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมปู่ย่าตายายพวกนี้คนที่เกี่ยวข้องกันหน้าที่ของมารดาบิดาที่มีต่อบุตรเราก็ต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปเป็นต้นแต่ทีนี้อันนี้คือที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำละมันก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆด้วยนะคือถ้าจะพูดซ้ำไปซ้ำมาแน่นอนแหละท่านผู้ฟังก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมทีนี้ว่าเราก็เปิดประเด็นอื่นๆบ้างนะคารวะธรรมหมวดอื่นๆที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้นอกจากเรื่องของทิศทั้ง6นะก็มีอยู่นะเช่นบางทีในเรื่องของคารวะธรรม4อย่างที่อาจจะเคยได้ยินกันด้วยนะก็คือเรื่องของสัจจะมีอยู่4อย่างคือสัจจะสัจจะก็คือเป็นคนที่สัจจะความจริงอ่ะจะมีสัจจะในทุกเรื่องอาจจะขยายรวมไปถึงเรื่องของอริยสัจ4เลยด้วยก็ได้ เจ้าค่ะ แต่สัจจะที่เรามีในที่นี้ก็คือว่าไม่พูดโกหกกันนะทางกายทางวาจาทางใจนะอันที่2ก็คือเรื่องของการข่มบังคับใจนะหรือภาษาบาลีที่เขาใช้คําว่าธรรมะ นั่ นคือการข่มบังคับใจนะรักษาใจมีการสำรวมระวังในตรงนี้ธรรมะก็ช่วยได้แต่เพราะว่าแน่นอนสามีภรรยาหรือว่าลูกบางทีมันก็ดื้อก็ซนสามีภรรยาบางทีก็พูดอะไรออกมากระเทือนใจเรานะเรามีความข่มบังคับใจคือไม่สวนตอบกลับไป เจ้าค่ะ ไม่ส่วนตอบกลับไปแล้วก็ข่มบังคับใจให้ใจเรานั้นไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นนะนี่คือความข่มบังคับใจ เจ้าค่ะ นะซึ่งมันจะแตกต่างกับขันติอยู่นิดหนึ่งนะขันติคือความอดทนนี่ก็เป็นข้อที่3ในเรื่องของคารวะธรรมนะสันติขันติแปลว่าความอดทนอดกลั้นนะอดทนในที่นี้เนี่ยคืออดทนต่อวาจาหยาบคายร้ายกราดอดทนต่อผัสสะที่ไม่น่าพอใจเช่นความร้อนความหนาวความหิวความกระหายนะคือมันจะไม่เหมือนกับการที่ธรรมะความข่มบังคับใจก็คือข่มไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นนะธรรมะเนี่ยนะแต่ขันตินี่คือไม่ใช่อดทนให้อดทนอยู่กับอกุศลธรรมไม่ใช่นะคือธรรมะกับขันติต่างกันตรงที่ว่าเรื่องของอกุศลธรรมนะคือขันติเนี่ยอดทนต่อความร้อนความหนาวอดทนต่อวาจาที่หยาบคายร้ายกาจโดยที่ถ้ามีอกุศลธรรมเกิดขึ้นคุณต้องละนะคือมันใช้กันได้ตรงที่ว่าถ้าขันติมีธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่เป็นขันแตกนะคือจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่เป็นการเก็บกดไม่เป็นการเก็บกดแต่มีขันติคุณก็รู้จักละอกุศลด้วยด้วยการข่มบังคับใจคือธรรมะรักษาใจไม่ให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอ ัน นี้จึงมาคู่กันนะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเรื่องของจาคะคือการให้การบริจาคนะการให้การบริจาคเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าเป็นการให้ทานนะมีของที่มีอยู่ในตัวเราก็ละออกเพื่อที่จะให้กิเลสมันออกไปนะคลายความตระหนี่นะนี่คือจุดประสงค์ของจาคะนะการให้การบริจาคสี่อย่างนี้นะก็เรียกว่าเป็นคารวะธรรมนะที่ถ้าเราสังเกตดูดีๆก็จะสอดคล้องกับหมวดธรรมอีกหลายๆอย่างนะอย่างเช่นเรื่องของจาคะก็คือเรื่องของทานนะเรื่องของสัจจะนะก็เป็นส่วนของศีลใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการภาวนาคือธรรมะกับขันติอันนี้ก็แยกได้เป็นทานศีลภาวนาอย่างนี้ก็มี อืมเจ้าค่ะ อย่างนี้ก็ได ้ก็แยกเป็นต่างๆกันไปนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ อีกประการหนึ่งเรื่องของคารวะธรรมที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันอันนี้พระเจ้าก็เคยตรัสไว้กับคฤหัสถ์ผู้หนึ่งนะเช่นว่าคนที่จะทำยังไงให้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยมีความสุขนะคือบางคนอ่ะจะไม่ได้เป็นจะเป็นคนโสดก็ได้นะชีวิตโสดชีวิตคู่นะคือถ้าไม่ได้มีหน้าที่กับภรรยาหรือไม่ได้มีหน้าที่กับลูกเนี่ยเรื่องขันติธรรมะสัจจะจาคะพวกนี้ใช้ได้แน่นอนนะที่ถูกเราก็ยกไว้ก่อนใช่ไหมท ี นี้ถ้าอยู่คนเดียวคุณเป็นโสดนะคุณก็ทำอีก4อย่างหนึ่งนี้ได้นะคือธรรมะที่จะทำให้เรามีประโยชน์เกื้อกูลมีความสุขในปัจจุบันนะคือเรื่องของความขยันความขยันเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกอุทานะสัมปทาแต่เป็นพูดถึงพร้อมด้วยความขยันแต่ถึงพร้อมด้วยความขยันเนี่ยก็คือลุกขึ้นทำการงานนะลุกขึ้นทำการงานมีอาชีพต่างๆเช่นอะไรบ้างบางคนอาจจะทำการเกษตรบางคนอาจจะค้าขายบางคนอาจจะเลี้ยงสัตว์บางคนอาจจะเป็นข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนบางคนอาจจะเป็นวิศวกรเป็นหมอมีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งนะทำอาชีพเนี้ยด้วยความไม่เกียจคร้านนะหนึ่งด้วยความไม่เกียจคร้านสองเป็นคนเชี่ยวชาญนะสามมีอุบายสอดส่องนะในการที่จะทำการงานนี้ได้นะหรือสี่ถ้าสามอย่างนี้คือทำเองนะถ้าไม่ทำเองอย่างที่สี่ก็คือจัดการให้ทำคือเป็นผู้จัดการก็ได ้ นะลักษณะสี่อย่างนี้นะคือเรียกว่าคุณเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความขยันนะคือบางคนทำงานเป็นผู้จัดการอย่างเงี้ยตัวเองก็ไม่ได้ไปทำเองใช่ไหมแต่ว่าสอดส่องในอุบายที่จะให้งานมันเดินไปได้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ขยันเหมือนกันลักษณะอย่างหนึ่งที่พระเจ้าอธิบายก็คือเป็นผู้ที่ลุกขึ้นทำความเพียรมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อนะแล้วก็มีการที่ต้องออกแรงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะ ก็เรียกว่าขยันทำมาหากินใช่ไหม ใช่ใช่อันนี้คืออุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันในหน้าที่การงานของเราแน่นอนคารวะเนี่ยมันก็ต้องทำงานนะคือต่อให้คุณมีมรดกของมารดาบิดาขึ้นมานะเป็นพันล้านหมื่นล้านคุณก็ต้องทำงานเพราะว่าอะไรเพราะถ้าไม่ทำงานเนี่ยจิตใจเราไหลไปทางต่ำได ้ นะเราจะไม่ได้ทรงความเพียรเอาไว้เราก็จะไหลไปทำตาหูจมูกลิ้นกายนะตัวอย่างเรื่องราวเราเคยเห็นตั้งในสมัยพุทธกาลสมัยปัจจุบันนะคนที่ประมาทในวัยต้นไม่รู้จักทำการงานไม่รู้จักรักษาตัวเองนะคิดว่าตัวเองร่ำรวยแล้วน ะ ประมาทในวัยต้นก็พลาดเลยทีนี้นะวัยกลางวัยปลายก็พลาดก็ไปในที่ไม่ดีอันนี้เราเคยคุยกันอยู ่ เพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยขนาดไหนก็ต้องมีการความขยันอันนี้ต้องมี นะเราจะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันนี้ข้อที่1 เจ้าค่ะ ข้อที่2ก็คือรู้จักรักษาทรัพย์ที่ได้มาแน่นอนคารวาสมันต้องมีทรัพย์มีเงินใช่ไหมม ี โภคทรัพย์ได้มาด้วยวิธีการต่างๆนะด้วยวิธีการต่างๆนี้ก็คือแน่นอนล่ะต้องเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนะได้มาโดยธรรมสำนวนที่พระเจ้าใช้ก็คือเป็นผู้ที่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนะประกอบด้วยธรรมนะโภคทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยเรื่องของเงินเนี่ยเราต้องรู้จักรักษาเอาไว้นะรักษาคุ้มครองในลักษณะที่จะไม่ให้พระราชาริบทรัพย์ไปได้ไม่ให้โจรมาปล้นเอาไปได้ไม่ให้ไฟมาไม่ทำลายหรือไม่ให้น้ำมาพัดพาไปหรือไม่ให้ทายาทที่มันไม่เป็นที่รักในพวกทายาทแกะดำเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยอย่าให้เขาเอาไปยื้อแย่งเอาไปได้แต่ต้องรู้จักรักษาทรัพย์แบบนี ้เจ้าค่ะ เนื่องเพราะว่าคือถ้าพูดถึงคารวาสทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเนื่องคือบางทีถ้ามีลูกชั่วหรือลูกไม่ดีเนี่ยลูกพูดไม่ฟังผลาญเงินพ่อแม่อันนี้คุณก็ต้องรู้จักวิธีรักษาทรัพย์ตรงนี้ให้ได้นะไอ้เรื่องของการที่จะถูกทางราชการริบทรัพย์ไปคุณก็ต้องจ่ายภาษีให้ถูกนะเรื่องของการที่รักษาไม่ให้มีโจรมาปล้นไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้น้ำพัดพาไปอันนี้เราก็ต้องรู้จักในการที่จะดูแลตรงนี้เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เงินหายเนี่ยโอ้ยเราจะทุกข์ใจมาก เจ้าค่ะ สำหรับคารวาสนะของที่ได้มาด้วยกำลังหยาดเหงื่อของตัวเราเองแต่บางคนทำงานกว่าจะได้เงินสักล้านหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ยยากมากนะแล้วเงินก็หายไปล้านหนึ่งเงี้ยโอ้ยเสียดายมากมาก อืมเจ้าค่ะ ก็ต้องรู้จักรักษาตรงนี้นะเพื่อให้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันข้อที่3นะคือเรื่องของความมีมิตรดีนะอันนี้จะเป็นโสดก็ได้จะเป็นมีคู่ครองก็ได้นะควรจะต้องมีคุณธรรมตรงนี้คือความมีตั้งแต่มาเรื่องความขยันการรู้จักรักษาทรัพย์แล้วก็ความมีมิตรดีนะมีมิตรดีมีเพื่อนดีเราดูอย่างไรนะคือใครสักคนใดคนหนึ่งจะเป็นคนหนุ่มก็ได้คนแก่ก็ได้นะถ้ามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญา4อย่างนี้นะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าไอ้คนนี้มีเป็นคนดีนะเป็นคนที่จะเป็นกัลยาณมิตรได ้ นะเป็นกัลยาณมิตรได้ซึ่งถ้าเราเห็นคนที่มีศรัทธามีศีลมีศรัทธามีจาคะมีปัญญา4อย่างนี้แล้วเนี่ยเราควรจะไปคบหาสมาคมกับเขาคบหาสมาคมแล้วศึกษาในเรื่องของศีลเอ๊ะคุณปฏิบัติยังไงทำไมตรงนี้คุณทำได้ในการที่จะไม่โกหกอย่างนี้ถ้ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วจะทำรักษาวาจายังไงของเราให้บริสุทธิ์พวกกุศลบายพวกเนี้ยเราควรจะศึกษาจากคนที่เขามีความรู้เรื่องศีลเป็นกัลยาณมิตรได ้เจ้าค ่ ะ โดยเรื่องศรัทธาเรื่องจาคะเรื่องปัญญาเราก็ศึกษาในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งที่จะทำให้เรามีถึงพร้อมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญาอันนี้ก็เรียกว่ากัลยาณมิตรนะคือเป็นผู้ที่มีมิตรดี ถูกค่ะ ถัดมาก็คือต้องรู้จักการใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคือได้เงินมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้จ่ายทรัพย์ในความเป็นคารวาสนะคือถ้าเป็นพระสงฆ์เนี่ยมันไม่ได้เงินมามันก็ไม่ต้องมีจ่ายออกนะการดำรงชีพก็โดยการอยู่เซนัสนะตามที่จัดให้โดยการไปบิณฑบาตนี่คือพระสงฆ์ล่ะแต่ถ้าเป็นคารวาสแล้วเรื่องเงินทองนี่มันต้องมีเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เงินทองเรื่องราวเงินทองของเราเนี่ยมันได้อย่างครบถ้วนถูกต้องนะนี่พระเจ้าก็ตรัสถึงตรงประเด็นตรงนี้นะว่าคุณต้องขยันนะคุณต้องรู้จักรักษาทรัพย์แล้วคุณต้องมีเพื่อนดีนะและสุดท้ายอันนี้ก็คือคุณจะต้องรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์อย่างสม่ำเสมอนะคือต้องรู้จักการทำงบประมาณนะอันนี้นะศัพท์เทคนิคเริ่มมา อืมเจ้าค่ะ ทำงบประมาณในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจ้างบริษัททำบัญชีมาทำบัญชีทำแอคเคาท์ให้บริษัทอย่างนั้นไม่ถึงขนาดนั้น ไม่ต้องใหญ่โตขนาดนั้น ไม่ต้องไม่ได้เรื่องยุ่งยากอะไรขนาดนั้นแต่การที่เราต้องรู้ว่ารายได้เราเท่าไหร่การที่เราต้องรู้ว่ารายจ่ายเราเท่าไหร่อันนี้เราต้องทราบนะรู้มาซึ่งการได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้ซึ่งการจ่ายไปแห่งโภคทรัพย์ต้องรู้หมดนะต้องรู้หมดการรู้ตรงนี้มันไม่ได้ถึงกันหรอกว่าคุณต้องจ้างบริษัทพวกทำบัญชีมาทำนะเรารู้เองได้คุณเงินรับเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่คุณต้องทราบนะรายจ่ายเท่าไหร่คุณต้องทราบถ้าไม่ทราบไม่ได้เลยนะเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราใช้จ่ายทรัพย์อย่างถูกต้องไหมนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเรามีรายได้น้อยแต่รายจ่ายเราเยอะเนี่ยเราจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายนะใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จัก การได้มาแห่งโภคทรัพย์ไม่รู้จักการสิ้นไปแห่งโภคทรัพย ์แถมทําให้เกิดหนี้สินด้วยเจ้าค ่ ะ ใช่คนที่เป็นอย่างเนี้ยอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าใช้ก็คือใช้จ่ายอย่างคนกินผลมะเดื่อนะกินผลมะเดื่อคือถ้าเราเคยเห็นกระรอกมันกินผลมะเดื่อนะ เจ้าค่ะ มันจะกัดจึ๊กๆๆๆแล้วมันก็โยนทิ้งเลย ม ันจะกินเปลืองมากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรายได้น้อยมีรายจ่ายเยอะเราต้องรู้จักควบคุมรายจ่ายนะให้รายจ่ายเนี่ยอย่าเกินรายรับนะให้รายรับเนี่ยมากกว่ารายจ่ายอันนี้ต้องรู้จักควบคุมนะในขณะเดียวกันถ้าแบบว่ารายได้เรามากแต่ว่ารายจ่ายเราน้อยนะเราจ่ายแบบกระเบียดกระเสียดนะเขี่ยมากเกินไปนะก็เป็นผู้ที่จะมีคนกล่าวหาได้ว่าแบบอยู่แบบตายอดตายอยากหรือไงคนนี ้ นะ ขี้เหนียวอะไรอย่าง เงี้ยเหนียวเกิน ค ือถ้าเราได้พอประมาณแต่ว่าเรามีชีวิตอย่างแร้งแค้นอันนี้ก็ไม่ดี ก็เกินไป ก็เกินไปถ้าเราได้เรามากแล้วเราจะมีชีวิตอย่างแร้งแค้นอะไรก็เบียดเสียดยัดเยียดเอานะก็เกินไปนะเราก็ควรจะทําให้พอประมาณอันนี้เป็นหลักการที่เข้าข่ายนะเป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงทีเดียว เจ้าค่ะ แต่ที่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะขับรถเบนซ์ไม่ได้แต่ถ้าคุณมีเงินมากคุณก็รู้จักใช้จ่ายให้พอประมาณกับความอยู่ของตนใช่ไหมคุณอาจจะอยู่บ้านหลังโตๆก็ได้ถ้าคุณมีรายได้มากคุณอาจจะขับรถหรูๆก็ได้ถ้าคุณมีรายได้มากแต่ในขณะเดียวกันคุณมีรายได้ปานกลางคุณก็รู้จักทําบาลานซ์ให้มันได้ระหว่างรายรับกับรายจ่ายนะให้รู้จักพอเพียงนะสม่ําเสมอตรงนี้คือไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักพระพุทธเจ้าใช้คำนี ้เจ้าค่ะเรียกว่าทําบัญชีครัวเรือนว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่หลักการนี้จะช่วยได้นะการทำบัญชีครัวเรือนนะมีวินัยคือการทำบัญชีเนี่ยเป็นเรื่องของการจดบันทึกใช่ไหมท ี นี้จดบันทึกแล้วไอ้ใจเราตรงนี้แหละที่เราต้องมีวินัยนะวินัยก็คือคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องทำสิ่งนี้เวลานี้ไม่ว่าคุณจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามเรารู้แล้วว่าเราจ่ายได้แค่นี้แม้แต่มันอยากซื้อไอ้นี่ว่ะอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ว่ารายจ่ายมีแค่นี้คุณก็ต้องทำตามที่คุณได้วางแผนไว้นะประเด็นคือว่ามันไม่ทําตามวินัยที่เราตั้งเอาไว้ไง เจ้าค่ะ เพราะมันไหลไปตามปัจจัยที่มากระทบ เจ้าค่ะ แต่ซึ่งตรงนี้จะเป็นการฝึกได้นะคนที่ทําหลักการตรงนี้นะใช้ใจอย่างสม่ําเสมอนะมีการพระพุทธเจ้าใช้คําว่าดํารงชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมอนะรู้จักความได้มาแห่งโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปแห่งโภคทรัพย์นะอยู่อย่างไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองมากนะโดยมีหลักว่ารายได้เนี่ยต้องท่วมรายจ่ายรายจ่ายต้องไม่ท่วมรายรับนะจะมีลักษณะการเป็นอยู่อย่างนี้จะชื่อว่าเป็นผู้ที่มี4อย่างเนี้ยจะทำให้เป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในปัจจุบันอยู่ในภพปัจจุบัน ค่ะ นะแล้วก็เรื่องการใช้จ่ายเนี่ยเราก็ปรับให้มันสมดุลกับรายรับของเราอันนี้เราก็เปลี่ยนแปลงได้นะในเรื่องความเป็นอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามี4อย่างนี้นะตั้งแต่ความขยันการรักษาทรัพย์การมีมิตรดีการเลี้ยงชีพอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันเราจะมีความสุขถ้าเราทำสี่อย่างนี้ได้แน่นอนในปัจจุบันเราจะรู้จักการขจัดปัญหาหลายๆอย่างได้ความมีวินัยเราก็จะมีศีลเราก็รักษาเพราะเรามีเพื่อนดีความขยันเรื่องโภคทรัพย์ก็ไม่มีปัญหารู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะให้ทานด้วยรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ในการที่จะไปลงทุนในการที่จะเก็บไว้ในยามจำเป็นหรือว่าในการที่จะเอาไปสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆแบ่งปันองค์กรนั้นองค์กรนี้สามารถทำได้อันนี้คือเรื่อง4อย่างที่จะทำให้เราได้ดีในปัจจุบัน เจ้าค่ะ นี่คือคารวาสธรรมส่วนที่1ทีนี้คนที่เป็นคารวาสเนี่ยก็ต้องมองการไกลด้วยนะคุณเดินใจคือไม่ใช่เฉพาะว่าเอาเรื่องเฉพาะภพนี้เท่านั้นน ะ กินอยู่แล้วก็จบนะไม่ได้เพราะว่า อยู่ไปก็ตายไปสิ้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะ เพราะว่าเรามีโอกาสอยู่นะคือเรื่องราวเหล่านี้เราทำไปพร้อมๆกันได้แต่คุณจะทำอีก4อย่างหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าไอ้คุณจะต้องมีนะเพราะว่าเพื่อให้พบต่อไปเนี่ยมีความสุขได้ไปดีได ้ okay. นั่นคือเรื่องของศีลนะศรัทธาจาคะปัญญา4อย่างนะศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยจะทำให้เราเป็นผู้ที่อยู่เป็นสุขในพบต่อๆไปแล้วมันก็ทำไปด้วยกันได้กับความขยันของเราในอย่างเราฝึกความขยันเราฝึกการที่ใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยคุณก็มีวินัยก็คือศีลนะศีลในการที่รู้ว่าเอ้ยเราจะต้องทำตรงนี้เวลานี้ไม่ว่าเราจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามนะเราจะไม่พูดโกหกไม่ว่าเราอยากจะพูดโกหกขนาดไหนก็ตามนะเราก็ต้องไม่พูดโกหกอย่างเงี้ยนั่นคือความที่เรามีวินัยความที่เรามีศีลนะซึ่งมันจะช่วยกันได้นะ ศีลศรัทธาจาคะปัญญาเราฝึกไปด้วยกันนั่นจะทําให้เรานั้นสามารถที่จะดีทั้ง2โลกนะคือเหยียบเรือ2แคมได้เลยว่างั้นเถอะนะโลกปัจจุบันเราก็มีความสุขอยู่ในความเป็นคฤหัสถ์นะรู้จักมีเงินนะโดยการขยันหาทรัพย์รู้จักรักษาทรัพย์จัดเก็บมันร่อมริบนะคุณก็ใช้จ่ายได้อย่างเสมอมีความสุขละในขณะเดียวกันนะไอ้เรื่องธรรมะในการที่เราจะมีปัญญามีศีลมีศรัทธาพวกนี้เราก็ไม่ทิ้งนะเราก็ทําใจของเราให้สูงให้ดีนะถ้าตายไปก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได ้อืมเจ้าค่ะ อืมนอกจากนี้พระเจ้ายังเตือนถึงเรื่องของพวกอบายมุขนะอบายมุขนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงแต่คือความเป็นคารวาสเนี่ยบางทีมันเผลอผ่านไปในที่อโคจรนะหรือเราก็พยายามจะมีเพื่อนดีมีมิตรดีล่ะแต่มันก็ยังมีคนที่ผ่านไปจรไปจรมาพาไปในที่ไม่ดี อืมเจ้าค่ะ พระเจ้าก็จึงบอกถึงความเสื่อมปากทางแห่งความเสื่อมนะถ้าจะพูดก็คืออบายมุขนั่นเองอบายมุขเนี่ยอบายนี่คือความเสื่อมใช่ไหมมุขนี่คือปากทางอบายมุขก็คือปากทางแห่งความเสื่อมนะซึ่งปากทางแห่งความเสื่อมเนี่ยมีอยู่4อย่างนะเช่นว่าการที่เป็นนักเลงเจ้าชู้นะการที่เป็นนักเลงเจ้าชู้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทำผิดศีลข้อ3หรอกแต่มันเริ่มมีความเป็นเจ้าชู้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เสื่อมไปสู่ทางเสื่อม มีแนวโน้ม มีแนวโน้ม ใช่ใช่ หรือว่านักเลงสุรานะคือคุณกินเหล้าอยู่เรื่อยนะกินเหล้าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเสียหายหมดนะคือบางคนก็กินเป็นยาอันนี้ก็ทำได้แต่ถ้า คุณดื่มมากกินมากอันนี้เป็นไปเพื่อความประมาท อืมเจ้าค่ะ เพราะนั้นจิบแรกที่กินเข้าไปเนี่ยมันเป็นปากทางแห่งความเสื่อมละเรายังไม่ได้พูดถึงว่าถ้าคุณกินหมดไปครึ่งขวดนี่คุณเมาละคุณเริ่มคิดไม่ดีทำไม่ดีไปสู่ความประมาทแล้วนะอันนี้ คืออ ันนั้นมันไม่ดีแน่นอนนะอันนี้มันไม่ดีแน่ๆแต่ก่อนหน้านั้นต่อให้จิบหนึ่งนะสองจิบมันก็ไม่ดีนะมันก็เรียกว่าจะเป็นปากทางแห่งความเสื่อมได ้อืมเจ้าค่ะ อันที่สามคือนักเลงการพนันนะเป็นคนที่เล่นการพนันเป็นคนที่ชอบไปบ่อนไม่ว่าจะการพนันรูปแบบไหนนะจะหวยบนดินหวยใต้ดินนะสูงต่ำอะไรก็ตามเถอะนะก็เรียกว่าเป็นการพนันทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ดีเป็นปากทางแห่งความเสื่อมนะแล้วก็ยังรวมถึงข้อสุดท้ายคือการมีเพื่อนชั่วนะการมีเพื่อนเลวนะเพื่อนเลวนี่มันพาไปแย่หมดทุกอย่างเลยนะพาไปตีไพ่พาไปกินเหล้าพาไปเป็นคนเจ้าชู้ ค่ะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ที่เราจะได้มานะพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับว่าปากทางน้ําเข้านะมีบึงอยู่บึงหนึ่งนะปรากฏว่ามีคนไปปิดทางน้ําเข้าเอาไว้นะแล้วก็เปิดแต่ทางน้ําออกอย่างเดียวน้ําไหลออกไหลออกไหลออกอย่างเดียวบึงนี้ก็แห้งแน่นอน ค่ะ นะซึ่งมีทางไหลออกของน้ําอยู่4ทางนั่นก็คือพวกนี้แหละนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพนันแล้วก็ความมีเพื่อนชั่ว ค่ะ นะในขณะเดียวกันถ้าเรารู้จักปิดไอ้เจ้าทางที่มันเสื่อมตรงนี้นะปิดทางเสื่อมซะแล้วก็เปิดทางน้ําเข้าสู่แหล่งน้ําตรงนี ้ นะทางน้ําเข้านี้ก็คือเราทํางานอย่างดีรู้จักการใช้จ่ายทรัพย์มีเพื่อนดีมีการอารักขาทรัพย์ของเราอย่างดีนะโดยการที่ปิดแล้วก็ปิดทางออกของทรัพย์ไอ้บึงนี้ก็จะมีแต่น้ําเต็มขึ้นเงินในกระเป๋าเราก็จะค่อยตุงขึ้นนะพอมีเงินมากเอาแน่นอนล่ะเราก็ต้องอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาตรงนั้นนะก็คือด้วยการมีศีลศรัทธาจาคะปัญญานะปัญญาในเครื่องสลัดออกจากความยึดถือจะทำให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขมากทีเดียว นะ คนโสดก็ทำได้คนแต่งงานแล้วก็ทำได้ลูกก็ทำได้นะสามีก็ทำได้หมดเลยตรงนี ้เจ้าค่ะก็พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเคยพูดด้วยนะเจ้าค่ะในรายการธรรมารับอรุณเนี่ยโยมจำได้บอกว่าอย่างคนที่จะเป็นเนื้อคู่กันนะเจ้าค่ะที่เขาเกิดมาคู่กันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะเจอกันมาหลายภพหลายชาติแล้วล่ะแล้วก็ถ้าจะมาเจอกันอยากจะไปเจอกันชาติหน้าก็จะต้องพยายามให้มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาพอๆกันถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ ศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยถ้ามีเสมอกัน เจ้าค่ะ นะภพต่อไปที่มาเกิดก็จะใกล้กันก็จะมาอยู่มาเจอกันอีก ก็มาเจอกันอีก เพราะว่าไอ้เจ้าศีลศรัทธาจาคะปัญญาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ดีที่จะทำให้เราไปสวรรค์ใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าบอกว่าปรากฏไม่เสมอกันนะบางคนสมมติสามีมีจาคะมากกว่าภรรยาภรรยามีศรัทธามากกว่าสามีตรงนี้จะทำให้ไปเกิดสวรรค์คนละที่ละ จ ะมีความคุณสมบัติของความเป็นเทวดาไม่เท่ากันนะอายุอาจจะยืนไม่เท่ากันบารมีอาจจะไม่เท่ากันรัศมีไม่เท่ากันที่อยู่ไม่เท่ากันเวลาลงมาเกิดเนี่ยมันก็เกิดเคลื่อนเวลากันแล้วก็ทำให้ไม่เจอกันไม่เจอกันก็พลาดไป นะหรือบางทีสวรรค์คนละชั้นนี่โหกว่าจะเจอกันนี่ยากมากเหมือนกัน อีกนานนะจ๊ะ อีกนานทีนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเราต้องการมาเจอกันอีกเราก็รักษาตรงนี้ให้พอเสมอกันแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของความเกื้อกูลนะความเกื้อกูลกันในภพปัจจุบันความเกื้อกูลกันมาในอดีตชาตินะก็จะทําให้เรามาพบกันได้เหมือนกันตรงนี ้อืมเจ้าค่ะก็ทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องของคารวาสธรรมนะเจ้าค่ะเราเน้นในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์ก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะเจ้าค่ะ ประเด็นที่มาจะเพิ่มเติมนอกจากเรื่องของคารวาสธรรมตั้งแต่สัจจะความข่มบังคับใจความอดทนการเสียสละใช่ไหมแต่เราก็ไล่มาอีก4อย่างคือเรื่องของความถึงพร้อมด้วยความขยันความถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์การมีมิตรดีการเลี้ยงชีพอย่างสม่ำเสมอแล้วเรายังพูดถึงอีก4อย่างคือที่จะทำให้ไปในภพต่อไปได้อย่างดีคือศีลศรัทธาจาคะปัญญาเราพูดถึง12คุณธรรมเลยวันนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นย้ำก็คือว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้แล้วก็ควรจะหาเวลาเจียดเวลานะสักช่วงใดช่วงหนึ่งมาประพฤติพรหมจรรย์ในการที่จะมาหลีกออกเร้นในการที่จะมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมในการที่จะมาหาความสุขความสงบในภายในนะเช่นว่าไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมบ้างหรือว่ามาอ่านหนังสือธรรมะบ้างนะคือแน่ละว่าบางทีชีวิตมันยุ่งวุ่นวายเรื่องลูกบ้างเรื่องผัวบ้างเรื่องเมียบ้างเรื่องที่ทำงานบ้างอะไรต่างๆแล้วก็จัดการไปแต่อย่างน้อยปีหนึ่งนะจะมีชักช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเป็นที่มาฝึกให้ดีเพราะว่าไอ้ตรงนี้เท่านั้นแหละตรงนี้เท่านั้นแหละที่มันจะรักษาเราให้มันดีอยู่ได้ตลอดนะแล้วถ้าเราทำตรงนี้ไอ้เรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขยันเรื่องการรักษาทรัพย์ความคิดไขแก้ปัญหามันก็จะค่อยดีขึ้นมาด้วยนะ ก็จะดีตามกันมานะจ๊ะ ใช่ใช่จึงต้องเน้นในเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมด้วยนี่ก็จะช่วยได้ เจ้าค่ะอย่างน้อยสักปีละครั้งให้เป็นการรักษาจิตใจของเราเองแล้วก็ได้บุญกุศลด้วยนะเจ้าค่ะ เรียบร้อยใจ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านใดอยากจะเข้าหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหสุกอยู่นั้นก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาร่วมหลักสูตรการริกเล่นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของทางวัดป่าดอนไหโศกได้เป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญชวนค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าในจังหวัดของท่านมีสถานที่หรือวัดใดที่ปฏิบัติธรรมก็ไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ปีละครั้งก็จะเป็นมงคลอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักษาหรือว่าชี้แนะไว้แล้วนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเวลาในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นี้ก็หมดลงแล้วนะคะเราคงจะต้องอำลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้แล้วก็สำหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ก็ขอเชิญท่านรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เป็นองค์ปาฐกพูดคุยในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะแต่สำหรับช่วงของการสนทนาธรรมะหรือสักษานั้นก็พบกับดิฉันได้ใหม่และพระอาจารย์ไพบูลย์พิปุโนในวันเสาร์อาทิตย์หน้าของเดือนมีนาคมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบนมัสการและกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ